ते ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, उपेंद्र जी, 24वां सूत्र भाष्य। सरागो जायते इति 18 पद, मतलब जो सूत्र है वीतराग जन्म दर्शनार्थ, उससे अर्थापत्ति जो निकल रही है उसके विषय में भाष्यकार कह रहे हैं कि राग सहित जो व्यक्ति है उसी का जन्म होता है, ये आपत्ति आती है। अयम जाय मानो राग अनुबद्ध जायते, जो उत्पन्न होने वाला है वह राग से अनुबद्ध होकर ही उत्पन्न होता है। रागस्य पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनं गुरु, जो राग का कारण है उसके विषय में कह रहे हैं कि राग का कारण है पूर्व अनुभूत किए हुए विषय का अनुचिंतन, जो पहले पिछले जन्म में जो अनुभूत किए हुए विषय उसका जो अनुचिंतन है वही इस राग का कारण है। पूर्व अनुभवश्च विषयाणाम अन्यस्मिन् जन्मनि शरीरम अंतरेण न उत्पद्यते, और पूर्व अनुभव किए हुए विषयों का अन्य जन्म में जो दूसरा शरीर होता है उसके अंदर सिद्ध नहीं होता है। सो अयम आत्मा पूर्व शरीर अनुभूतान विषयान अनुस्मरण तेषु रज्यते, वह यह आत्मा पूर्व शरीर में अनुभव किए हुए विषयों को याद करके उनमें राग युक्त होता है। तथा च अयम द्वयोर्जन्मनो प्रतिसंधि, और यह आत्मा जो है दोनों जन्मों के जो ज्ञान है उनको जोड़ता है। एवं पूर्व शरीरस्य पूर्वतरे, ऐसे ही पूर्व शरीर जिसके पहले वाला शरीर था उसमें उसके पहले वाले शरीर से पूर्वतरस्य पूर्वतमे, और उसके पहले वाले का उसके भी पहले वाले शरीर से ज्ञान से जोड़ता है। इति आदिना अनादि चेतनस्य शरीर योगा, यह आदि से अनादि का अनादि चेतन का शरीर योग है। अनादिश्च राग अनुबंध इति सिद्धम नित्यत्वमिति, और जो राग है उससे युक्त है इसलिए सिद्ध होता है कि राग भी जो है वो नित्य है। क्या अनादि च राग राग से जो योग है वो भी अनादि है, तो इसलिए आत्मा का नित्यत्व जो है वो सिद्ध होता है। हाँ जी, आशुतोष जी 25वें सूत्र का अर्थ बताइए। सर्वों में द्रव्य उत्पत्ति वत उत्पत्ति, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि आपने जो यहाँ पर राग ही कारण बताया, ऐसा क्यों? सर्वों में जैसे सर्वों में द्रव्य की उत्पत्ति होती है उसी तरह आत्मा की उत्पत्ति भी माननी चाहिए। भाष्य पढ़िए। यथा उत्पत्ति धर्म तस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणतः उत्पद्यन्ते, तथा उत्पत्ति धर्म तस्य आत्मनो रागः, जैसे उत्पत्ति धर्म वाला जो द्रव्य है वो अपने गुण के साथ उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह उत्पत्ति धर्म वाला यह आत्मा अपने राग के साथ उत्पन्न होता है। अत्र अयम उदितो अनुवादः निदर्शनार्थ, यहाँ पर जो आपने ये उदाहरण दिया है, उदाहरण के रूप में जो सूत्र दिया गया है उसकी जो उसका जो वर्णन है पूर्व सूत्र में कर चुके हैं, और यहाँ पर जो है ये केवल कहे हुए विषयों का अनुवाद मात्र है। हाँ जी, सत्यवीर जी 26वें सूत्र का अर्थ बताइए, सूत्रार्थ। और किसी कुछ पूछना है? 328। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी ने आत्मा को और राग को दोनों को उत्पन्न स्वीकार किया है, ठीक है ना। तो राग की भी उत्पत्ति होती है और आत्मा की भी उत्पत्ति होती है। तो सिद्धांती ने कहा नहीं, राग की उत्पत्ति नहीं होती है ना आत्मा की उत्पत्ति होती है। फिर राग कहां से होता है? तो कहा संकल्प से राग उत्पन्न होता है, आत्मा की इच्छा से राग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर आप संकल्प को कारण नहीं मानते राग की उत्पत्ति में, राग की उत्पत्ति में संकल्प को कारण नहीं मानते हैं, तो और किसी को मान सकते हैं, वो क्या हो सकता है, उसकी संभावना बताई जा रही है। तो उसको लेकर के यहाँ पर कहा अथापि संकल्पाद अन्यद कारणम, संकल्प को छोड़ करके किसी दूसरे को अगर कारण मानते हैं राग की उत्पत्ति में, वो क्या कारण हो सकता है, उस बात को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते, धर्म अधर्म लक्षण वाला जो अदृष्ट है उसको यहाँ पर राग की उत्पत्ति में कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं तथापि पूर्व शरीर योग अप्रत्याख्येय, यदि धर्माधर्म को मानते हैं, अदृष्ट को राग की उत्पत्ति में कारण मानते हैं, उस स्थिति में भी पूर्व शरीर के साथ आत्मा का जो संबंध है उसका खंडन नहीं कर सकते। अदृष्ट को भी कारण मानो तो भी पूर्व शरीर जो है उसका आप खंडन नहीं कर सकते, यानी इस जन्म से पहले जन्म में, पूर्व जन्म में भी आत्मा का शरीर के साथ योग था, इसका आप खंडन नहीं कर सकते, तब भी आत्मा की नित्यता की सिद्धि होती है। तत्र ही तस्य निर्वृत्तिर अन्यस्मिन जन्मनि, तस्य निर्वृत्ति तस्य अदृष्टस्य, उस अदृष्ट की उत्पत्ति तत्र उस पूर्व जन्म में ही होती है, इसलिए कहा अन्यस्मिन जन्मनि, वो पूर्व जन्म ही होगा। हाँ, निर्वृत्तिर न अन्यस्मिन जन्मनि, न अन्यस्मिन जन्मनि, यानी इस जन्म में नहीं होगा। अदृष्ट की उत्पत्ति पूर्व जन्म में ही होगी, इस जन्म में नहीं हो सकती। धर्माधर्म जो बनता है वो इस जन्म में नहीं है, वो पूर्व जन्म में होगा, क्योंकि उस धर्माधर्म के कारण से ही आज ये शरीर हमको मिला है। अगर धर्माधर्म को इस जीवन में कहेंगे तो ये फल किसका है? फिर मान लीजिए धर्माधर्म इसी जीवन में प्राप्त होता है, जो भी आपने पाप और पुण्य किया है वो इसी जन्म का है, तो अगर इसी जन्म का है तो ये शरीर जो मिला है किस जन्म का है? तो आपको पूर्व जन्म को तो मानना पड़ेगा। अगर पूर्व जन्म को नहीं मानेंगे तो ये शरीर जो मिला ये कहां से आया, ये मानना पड़ेगा। इसलिए धर्माधर्म जो है पूर्व जन्म के लिए ही माना जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं पूर्व शरीर योग अप्रत्याख्येय, पूर्व शरीर के संबंध को आप खंडन नहीं कर सकते। तन्मयत्वाद रागा इति, तन्मय वाला होने से, यानी उससे उत्पन्न होने वाला होने से, अगर आप धर्माधर्म को मानते हैं तो धर्माधर्म से ही राग उत्पन्न होता है, और वो धर्माधर्म पूर्व जन्म में बना है, इस जन्म से पहले के जन्म में वो धर्माधर्म बना है, ये मानना पड़ेगा। और विषयाभ्यास खलु अयम भावना हेतु, और विषयों का जो अभ्यास है, बार बार विषय का जो अभ्यास होता है वहां पर भावना कारण बनती है, भावना हेतु, भावना ही वह कारण है, यानी किसी विषय की ओर हम आकृष्ट होते हैं, चाहे वो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, जिस किसी के भी प्रति आकर्षण हमारे में उत्पन्न हो रहा है, ये उस राग के कारण से हो रहा है, भावना ही वह कारण है, नहीं तो उस ओर हम आकृष्ट ही नहीं होंगे। जिस वस्तु की ओर हम आकृष्ट हो रहे हैं उस ओर आकृष्ट तभी हो सकते हैं आपने अगर पहले अभ्यास किया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो तन्मयत्वम इति उच्यते, तो उस भावना को ही यहां पर कह रहे हैं तन्मयत्वम उच्यते, उस वाला होने से, उस राग वाला होने से, विषयों का अभ्यास राग वाला होने से। जाति विशेषाच राग विशेषा, ये हो गया आपका, ये भी बताना है। तो जाति विशेषाच राग विशेषा, राग विशेष यानी अलग अलग राग, राग विशेष का मतलब अलग अलग राग, अलग अलग राग किस कारण से हैं? जाति विशेष के कारण से, अलग अलग जातियों के कारण अलग अलग राग होता है। जिस जाति का राग आज हम किसी व्यक्ति में है वो उस जाति के कारण से है, क्योंकि कुत्ते वाले राग को हम नहीं कर सकते, हमारे राग को कुत्ता नहीं कर सकता, सुवर वाले राग को कुत्ता नहीं कर सकता और कुत्ते वाले राग को सुवर नहीं कर सकता। वहाँ सुवर जाति के कारण से वैसा राग है, कुत्ते वाले जाति के कारण से वहाँ वैसा राग है, मनुष्य जाति के कारण से हमारे में वैसा राग है। और एक बात, मनुष्य जाति में भी अलग अलग राग होते हैं। स्त्री जाति का राग अलग प्रकार का होगा, पुरुष जाति का राग अलग प्रकार का होगा। ये समझ में आ रही है? मतलब पुरुष वर्ग, पुरुष वर्ग जिस प्रकार का राग रखते हैं वैसा का वैसा राग स्त्री जाति वाले नहीं रखते, भेद रहेगा दोनों के राग में। ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं, शरीर भेद तो है, केवल गुण भेद कह रहा हूं। मतलब राग राग में भी तो अंतर होता है ना, मतलब जैसा राग आप रखते वैसा राग मैं ही नहीं रखता हूं ना, अलग अलग होगा। और जाति के कारण से भी राग में भेद होता है। पुरुष व्यक्ति जिस प्रकार का राग करता है वैसा ही राग स्त्री नहीं करती है। तो जाति विशेष के कारण से राग विशेष होता है, ये बात कही है। भाई प्रत्येक में तो होता है, राग में अंतर होता है, लेकिन पुरुष वर्गों में जो राग होता है वो एक जैसा होता है। भाई वो राग नहीं कह रहे हैं, एक समुदाय है ना राग का, मतलब जैसे जैसा राग आप करते हैं, पुरुषों का राग अलग प्रकार का होता है ना, उसी जैसा राग दूसरे पुरुष का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं मीठा खाना चाहता हूं तो आपके अंदर भी मीठा खाने का राग है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, वो प्रकार भेद को नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन पुरुष वर्ग जिस प्रकार का राग रखते हैं वो अलग प्रकार का है, स्त्री वर्ग जिस प्रकार का राग रखता है वो अलग प्रकार का है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। पकड़ में आ रहा है? तो जाति विशेष के कारण से राग विशेष होता है। कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम, और ये जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला कौन है? वो कर्म है, कर्म के कारण से ही जाति विशेष उत्पन्न होता है। फिर यहां पर कर्म को कहना चाहिए, जाति को क्यों कहा? तो कहा तादर्थ्यात् तात् शब्द्यम्, वो उस कर्म के लिए है, जाति शब्द जो है उस कर्म के लिए है, तो कर्म के लिए जाति का प्रयोग किया गया है, यानी कारण के लिए कार्य का प्रयोग किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। तस्माद् अनुपन्नम संकल्पाद् अन्यत् राग कारणमिति, इसलिए संकल्प से भिन्न राग का कारण और कोई नहीं है, इससे यह पता लगता है आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं है। हो गया? तादर्थ्यात् का मतलब उसके लिए होने से, उसके लिए किसके लिए? कारण के लिए होने से, यानी कार्य और कारण दो चीजें होंगे ना, कार्य कारण दो हैं, तो कार्य के लिए कारण होता है और कारण के लिए कार्य होता है। कभी कारण शब्द से भी बोला जाता है कार्य को, और कभी कारण को कार्य शब्द से बोला जाता है, लोक में दोनों प्रकार के व्यवहार होता है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। भावना का मतलब केवल राग नहीं है, भावना का मतलब वासना है एक प्रकार से, और वासना राग भी होती है और द्वेष भी होती है, वासना मोह भी होती है, अविद्या। अविद्या एक प्रकार से अविद्या, ठीक है। और प्रारंभ करें, आत्मा की परीक्षा करके आत्मा के बाद में शरीर, शरीर की परीक्षा की जा रही है। अनादिश्चेतनस्य शरीर योग इति उक्तम। आत्मा के साथ शरीर का जो संबंध है ये संबंध अनादि काल से चला आ रहा है, ठीक है। और अनादि दो प्रकार का होता है, अनादि दो प्रकार का होता है, एक प्रवाह से अनादि और एक स्वरूप से अनादि। ये दो प्रकार के अनादि तत्व होते हैं, जिसका आदि प्रारंभ नहीं होता है, जिसका स्टार्टिंग नहीं होता है। प्रारंभ समझते हैं ना, प्रारंभ जिसका नहीं होता है उसको अनादि कहते हैं। पर वो अनादि दो प्रकार के होते हैं, आत्मा परमात्मा और सत्वरस्तम रूपी प्रकृति, ये तीनों पदार्थ अनादि है। इन तीनों का प्रारंभ नहीं होता है, जब से हैं तब से वैसे ही हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, नित्य है, उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये स्वरूप से अनादि है, यानी जिस रूप में रहते हैं वैसा ही बना रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसको कहते हैं स्वरूप से अनादि। और एक होता है प्रवाह से अनादि, प्रवाह का मतलब परंपरा से, परंपरा से अनादि है, यानी संसार उत्पन्न हो गया, ठीक है, चल रहा है, फिर नष्ट हो जाएगा, प्रलय में चला जाएगा, फिर दोबारा वापस उत्पन्न होगा, फिर नष्ट हो जाएगा, फिर वापस उत्पन्न होगा, ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी। ये परंपरा कभी टूटती नहीं है, ये परंपरा कभी टूटती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। लेकिन ये परंपरा में परिवर्तन होता रहता है, एक स्थिति में नहीं रहता, यानी संसार है तो संसार हमेशा इसी रूप में नहीं रहता, जैसे आत्मा है तो हमेशा उसी रूप में रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, पर संसार में परिवर्तन होता है। पर यह परिवर्तन होता हुआ भी ये नित्य है, अनादि है। पकड़ में आ रहा है? हाँ, परंपरा से का मतलब है बन गया फिर बिगड़ गया, फिर दोबारा बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा, यह स्थिति कभी रुकेगी नहीं। जब रुकेगी नहीं तो अनादि है, ऐसा ही चलता रहेगा, कभी कभी नहीं रुक सकती ये स्थिति, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना निरंतर चलता रहेगा, इसी को परंपरा से अनादि कहते हैं। मतलब परिवर्तन होता है पर वो परिवर्तन तात्कालिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वापस वैसे ही आएगा। ऐसा परिवर्तन आत्मा में नहीं होता है, ऐसा परिवर्तन मूल उपादान तत्व सत्वर स्तंभ में नहीं होता है, ऐसा परिवर्तन परमात्मा में नहीं होता है। परमात्मा जैसा है वैसा ही रहता है, अखंड एक रस रहता है, किसी प्रकार का परिवर्तन परमात्मा में नहीं है। ऐसे ही जीवात्मा जैसा है उसी रूप में रहता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे सत्वर स्तंभ जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको कहते हैं स्वरूप से अनादि। और कार्य पदार्थ प्रवाह से अनादि होते। तो आत्मा के साथ में शरीर का जो योग है, संबंध है, ये अनादि है, पर परंपरा से अनादि है, यानी आत्मा के साथ शरीर का योग है वो सदा एक रस अखंड वैसा का वैसा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, इसलिए इसको प्रवाह से अनादि माना है। स्पष्ट हो रहा है जी? नहीं, मतलब मूल के रूप में वैसे का वैसा ही रहेगा ना, मूल में कोई भेद थोड़ा हो रहा है, उसका जो मूलत्व है वो मूलत्व के रूप में वैसा ही रहता है। दो अवयव है, दो अवयव जुड़े हैं, बस केवल इतना है। पकड़ में आ रहे ना? दो अवयव जुड़े हैं, अपने आप में सत्व में कोई परिवर्तन हुआ क्या? परिवर्तित उसमें भी उनके अपने अपने गुण रहेंगे उसी तरह से? नहीं, परिवर्तित देखिए, परिवर्तन का मतलब ये है, जैसे आटा है, ठीक है ना, आटे को आपने रोटी के रूप में परिवर्तित किया है, ठीक है ना, ऐसा क्या सत्वर केवल सत्व को बदल करके कोई दूसरा आप बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, वो वैसा का वैसा रहेगा। ये अलग बात है, सत्व को रज को तम को तीनों को मिला करके आप एक तत्व बना दिया, पर वो अपने आप में वो अलग ही रहेंगे। सत्व हमेशा सत्व के रूप में रहेगा, रज हमेशा रज के रूप में ही रहेगा, तम हमेशा तम के रूप में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात कही। हाँ जी, मतलब जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में पांच महाभूत विद्यमान है, ठीक है ना, जो धरती हमको दिख रही है ना, जो धरती है, इस धरती में पांच महाभूत विद्यमान है, तो पांचों को मिलाकर के ये धरती बनाई गई। इस धरती में पांचों विद्यमान है, पांचों रहते हुए जो पृथ्वी परमाणु है वो पृथ्वी परमाणु के रूप में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जल परमाणु है वो जल परमाणु के रूप में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो जो जल परमाणु या पृथ्वी परमाणु है जी, इसमें सत्व रज और तम तीनों है। हाँ जी, क्या इसमें सत्व रज और तम तीनों है? वो जो पृथ्वी परमाणु है, हाँ जी, या जल परमाणु है उसमें वो तीनों है? नहीं, वो वहां पर वहां तक मत पहुंचिएगा, वहां तक पहुंचेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ इनको केवल यहीं तक रखिएगा, पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु और अग्नि परमाणु और वायु परमाणु और आकाश परमाणु, ये पांच परमाणुओं को मिलाने पर ये धरती जिस पर हम बैठे हुए हैं ये धरती बनी है, ठीक है ना। अब जो पृथ्वी परमाणु है उस पृथ्वी परमाणु में और कोई चीज नहीं है, वो केवल पृथ्वी परमाणु है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा परमाणु, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे जल परमाणु वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस वो पांचों परमाणुओं को मिला दिया तो ये धरती के रूप में दिख रहा है आपको, ये अवयवी हो गए, वो अवयव हो गए, पकड़ में आ रहा है। तो जो मूल तत्व है सत्व के रूप में, उस सत्व के रूप में वो सत्व ही रहेगा सदा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाह रहा हूं। तो ये जो शरीर के साथ में आत्मा का योग संबंध है, ये आत्मा के साथ शरीर जुड़ गया तो क्या ये शरीर आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहेगा? नहीं रहेगा, कभी जुड़ता है कभी नहीं जुड़ता है, लेकिन ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी, परंपरा कभी टूटेगी नहीं, परंपरा में कोई ब्रेक नहीं आएगा, ये अनादि काल तक चलता रहेगा, ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी। ये परंपरा रुक गई है हमेशा के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जुड़ गए तो हमेशा जुड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसी को परंपरा से अनादि कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अनादिश्च चेतनस्य शरीर योग इति उक्तम। चेतनस्य शरीर योग, आत्मा के साथ में शरीर का संबंध अनादि है, प्रवाह से अनादि है इति उक्तम, ये कहकर क्या है पिछले सूत्रों में, स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम सुख दुख अधिष्ठानम। तो कहते हैं अस्य, इस जीवात्मा का या इस जीवात्मा को स्वकृत कर्म निमित्तम शरीरम, अपने द्वारा किए हुए कर्मों के कारण से यह शरीर मिला है, ठीक है ना, यानी आत्मा के द्वारा किए हुए कर्मों के कारण से ही शरीर उसको मिला है। और सुख दुख का अधिष्ठानम शरीरम, और वो जो शरीर है वो क्यों ऐसा मिला है, सुख और दुख का वो आधार बनता है, बिना शरीर के न सुख प्राप्त हो सकता है न दुख प्राप्त हो सकता है। आज हमें दुख मिल रहा है तो शरीर के कारण से मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो भी शरीर के कारण से मिल रहा है, अगर शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा को ना तो सुख होगा ना दुख होगा। जो आत्मा शरीर छोड़कर के निकल जाता है, जिस शरीर को जलाया जाता है, जो आत्मा निकल गया जो बोला जाता है, उस निकले हुए आत्मा को न तो सुख होता है न दुख होता है, क्यों? क्योंकि शरीर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सुख दुख का अधिष्ठानम शरीरम, सुख और दुख का आधार शरीर है। तत्परीक्षते, उस शरीर की परीक्षा की जा रही है, पकड़ में आ गया। किम घ्राणादिवद एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृति इति, एक प्रश्न किया जा रहा है। ये जो शरीर है, इस शरीर का कारण उपादान कारण रॉ मेटीरियल शरीर का क्या है, एक ही तत्व कारण है शरीर का या अनेक तत्व कारण है, ये प्रश्न किया जा रहा है। उदाहरण से समझा रहे हैं, ग्राणादिवत ये जो ग्राण है यानी नासिका में जो गंध ग्रहण करने की जो शक्ति है वो एक प्राकृतिक है, ठीक है जी, ये जो ग्राण है ये एक प्राकृतिक है, पृथ्वी से ग्राण बना है, ग्राणेन्द्री जो है ये पृथ्वी तत्व से बना है, एक ही तत्व से बना है, रसना इंद्री रस तत्व से बनी है, ऐसे ही चक्षु इंद्रिय रूप तत्व से बना है, ऐसे ही स्पर्श स्पर्शेंद्री जो है वो वायु तत्व से बना है, ऐसे ही कर्णेन्द्री जो है वो आकाश तत्व से बना है, ये एक प्रकृति वाले माने जाते हैं, इनकी प्रकृतियां एक एक है। ग्राण पृथ्वी तत्व से ही बना है, रस तत्व से नहीं बना है, ऐसे रसना इंद्री रस तत्व से ही बना, ऐसा तो ये है ग्राणादि इंद्री जो है ये एक प्रकृति वाली है। हाँ जी, क्या हाँ जी, इतने सारे तो हर एक के पास शब्द इंद्रिय है। हाँ जी, कैसे बनेंगे तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो टुकड़े नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, सबके पास पूरा पूरा नहीं, जो श्रोत्रेंद्रिय है वो एक इंद्रिय है, तो वो यहाँ आकाश तत्व का मतलब है, जो तत्व जिसके टुकड़े होने वाला है वो आकाश तत्व है यहाँ पर। हाँ जी, कौन नहीं, आकाश आकाश से बना है ना श्रोत्रेंद्रिय, भाई यहां पर जो कहा जा रहा है एक प्रकृति का मतलब है पृथ्वी तत्व से ग्राणेन्द्रिय, ये गोलक की बात कही जा रही है, गोलक की भी बात है। हाँ जी, हाँ जी, तो आकाश तत्व से अगर शब्द बना है, शब्देंद्रिय बना है, तो कौन से आकाश से बना है, सर्वव्यापक आकाश है उससे या जो फिर मतलब पंचभूतों से बना है उससे, पंचभूतों वाला आकाश है, कुल मिला के मतलब पांच भूतों से तो बना है शब्देंद्रिय, क्या शब्देंद्रिय नहीं, शब्देंद्रिय पंचमा भूतों से नहीं बना है ना, पंचमा भूतों में जो पांचवा तत्व तो आकाश है उससे बना है, तो पंचमा भूतों में जो पांचवा तत्व तो आकाश है वो पांचवा तत्व तो आकाश तो वही है ना जो सर्वव्यापक है, भाई सर्वव्यापक का मतलब वो सब जगह रहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, सब जगह रहने के कारण से वो निरवय है ऐसा नहीं है, जैसे वायु सब जगह रहता हुआ भी वो सावयव है, अग्नि सब जगह रहती हुई भी वो सावयव है, पानी भी सब जगह रहता हुआ भी वो सावयव है, कौन पांच महाभूत से ऐसा है, यहाँ पर हम उसमें नहीं जाए, यहाँ पर यहीं पर रहे, दूसरे शास्त्र के सिद्धांत को यहाँ पर नहीं लाना, सांख्य के सिद्धांत को यहाँ मत लाना, यहाँ ये जो गोलक है इन गोलकों का उपादान इनको माना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि गोलकों को यहाँ इंद्री माना जा रहा है, गोलक में रहने वाली इंद्री जिसको हम कहते हैं उसके लिए यहाँ चर्चा नहीं है, गोलक के लिए चर्चा है, कान का मतलब ये जो दिखने वाला नहीं है इसके अंदर जो रहता है उसको भी हम उसी को लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, गोलक से तो ये होता है ना जो बाहर कान, हाँ जी, गोलक का मतलब जो बाहर कान दिख रहा है वो, नहीं वो तो शरीर है, ये जो छिद्र है ना छिद्र, वो छिद्र वो आकाश तत्व का है, हाँ इसके अंदर जो शक्ति है सुनने की, किसके अंदर उसी को इंद्री बोला जा रहा है ना, हाँ जी, गोलक के रूप में ही लिया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ गोलक के रूप में ही लिया जा रहा है, मतलब यहाँ इतना स्पष्ट नहीं दिया है कि यहाँ इंद्री जो है वास्तव में वो शक्ति को लेकर के कहा जा रहा है या गोलक को लेकर के कहा जा रहा है, तो कहीं तो गोलक की बात आ रही है और जब उस पर विश्लेषण करते हैं तो वो गोलक उस पर नहीं टिकता है, जैसे विशेषकर श्रोत्रेंद्रिय का, ठीक है ना। नाक तो ठीक है, नाक है, अब नाक में भी वो जो अंदर रहने वाला है ना, वो ही तो इंद्री है। सभी इंद्रियों में यहाँ पर गोलक का मतलब है, ये गोलक का जगह जो है ऊपर का तो जो है वो तो शरीर माना जाएगा, अंदर का जो जिसको स्थान देंगे उस इंद्री को ले रहे हैं, और उस इंद्री को भी गोलक सहित ले रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। बाहर का जो दिख रहा है शरीर है, इसके अंदर जो स्थान है उसको गोलक मान लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है, स्थान तो उसके वो ऐसा यहाँ विश्लेषण नहीं किया, शक्ति ये अलग शक्ति और ये वो है, बस केवल उसी को ले रहे हैं, सब कुछ उसी में समेटा है। एक बार पढ़ लो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। ग्राणादिवत एक प्रकृति कम, जैसे ग्राण रसन चक्षु ये एक एक प्रकृति वाले माने जाते हैं, उसके समान ये शरीर है उता अथवा नाना प्रकृति ने, नाना प्रकृति थी, अलग अलग कारणों से शरीर बना है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? या तो एक प्रकृति है या अनेक प्रकृति वाला है शरीर, जैसे ग्राण जो है, ग्राण रसन आदि एक प्रकृति वाले माने जाते हैं, उसी के अनुसार है अथवा अलग अलग प्रकृति है इनके। कुत संशय, संशय क्यों हो रहा है आपको? तो कहते हैं विप्रतिपत्ते संशय, विप्रतिपत्ति होने के कारण से संशय होता है, यानी दोनों प्रकार से देखा जाता है इसलिए संशय होता है। पृथिव्यादीनि भूतानि संख्या विकल्पेन शरीर प्रकृति रीति प्रतिजानते इति, वो जो विप्रतिपत्ति क्या है वो दिखा रहे हैं। पृथिव्यादीनि भूतानि, पृथ्वी आदि ये जो पांच भूत हैं, संख्या विकल्पेन, संख्या के विकल्प से शरीर प्रकृति रीति, शरीर की प्रकृति के रूप में विद्वान लोग प्रतिजानते जानते हैं। संख्या के रूप में का मतलब है कोई पार्थिव मानता है, यानी शरीर का जो कारण है वो पार्थिव है यानी पृथ्वी तत्व है, कोई पानी और पृथ्वी दोनों को मानता है, कोई तीनों तत्वों को मानता है, पृथ्वी जल अग्नि को मानता है, कोई चारों को मानता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तक, और कोई पांचों को मानता है, ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं विद्वानों में, उस बात को लेकर के कह रहे हैं। संख्या विकल्पेन का मतलब है संख्या के विकल्प से, एक दो तीन चार और पांच, इन संख्याओं के विकल्प से शरीर प्रकृति, शरीर की प्रकृति संख्या के विकल्प से मानी जाती है, अर्थात कोई एक मानता है, कोई दो मानता है, कोई तीनों को मानता है, कोई चारों को मानता है, कोई पांचों को मानता है। इस कारण से संशय उत्पन्न होता है कि वास्तव में एक प्रकृति वाला माना जाए या अनेक प्रकृति वाला शरीर माना जाए, ये संशय उत्पन्न होता है। पकड़ में आया? हाँ जी। किम तत्र तत्वम, इस विषय में वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, बोलिए। पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। मनुष्य का शरीर पृथ्वी तत्व से बना है, क्योंकि पृथ्वी के मुख्य गुण उपलब्ध होने से, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ भी लिख लीजिएगा, क्योंकि अन्य गुणों की उपलब्धि होने से, हेतु दो प्रकार से यहां पर ले सकते हैं, पृथ्वी के मुख्य गुण उपलब्ध होने से अथवा अन्य गुणों की उपलब्धि होने से। हाँ ये गुणांतर उपलब्धि का अर्थ है, पृथ्वी के मुख्य गुण की उपलब्धि होने से, यानी विशेष गुण की उपलब्धि होने से। गुणांतर का मतलब है विशेष गुण की उपलब्धि होने से, अन्य गुणों की उपलब्धि होने से, रूप रस गंध स्पर्श ये सब गुणों की उपलब्धि होने से। हाँ जी, यानी पृथ्वी में जितने गुण है ना वो सारे उपलब्ध होते हैं, इसलिए पृथ्वी तत्व तो इसका उपादान कारण है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? हाँ जी, इधर देखिएगा, तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, मनुष्य का जो शरीर है ये पार्थिव है, पृथ्वी तत्व से बना है। कस्मात, क्यों क्यों पृथ्वी तत्व से बना है? तो कह रहे हैं गुणांतरोपलब्धि, गुणांतर की उपलब्धि होने से, यानी अन्य गुणों की उपलब्धि होने से। गंधवती पृथ्वी, गंधवच्च शरीरम, पृथ्वी जो है गंध वाली है, गंधवती पृथ्वी गंध वाली पृथ्वी है, और शरीर कैसा है वो भी गंध वाला है। पकड़ में आ रहा है? अबादी नाम अगंधवत्वात्, अगंधत्वात्, अबादी नाम अगंधत्वात्, जल जल है, अग्नि है, वायु है, ये गंध वाले नहीं है, ठीक है जी। फिर तत् प्रकृति अगंधम स्यात्, यदि इन पांचों से यदि उत्पन्न होता है शरीर तो फिर तो अगंधम स्यात्, तब तो अगंध वाला शरीर होना चाहिए। यदि पांचों भूत मिलकर के शरीर को उत्पन्न करते हैं तो शरीर गंध वाला ना होकर के अगंध वाला होना चाहिए। हाँ जी, भाई पूरा शरीर पृथ्वी तत्व से थोड़ा बना है, तो पूरे शरीर में आपको गंध उपलब्ध होता है। पकड़ में आ रहा है ना? पूरे शरीर में गंध उपलब्ध होता है, पूरे शरीर में, इसका मतलब पूरा शरीर ही पृथ्वी तत्व से बना है। अगर बाकी उपादान कारण इसको मानोगे तो अगंध वाला होगा, गंध वाली नहीं होगी। पकड़ में आ रहा है? अभी बताऊंगा कैसे होगा ये। न तो इदम अबादी भी असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम, कहते हैं न तो इदम, इदम शरीरम, ये जो शरीर है, अबादी भी असंपृक्तया, जल आदि से, जल आदि के संयोग के बिना, केवल पृथ्वी से भी आरब्ध नहीं है। यानी शरीर की उत्पत्ति जल अग्नि वायु आकाश इनके संयोग के बिना भी बनता नहीं है। संयोग तो उनका लेना ही पड़ेगा, उनके संयोग के बिना शरीर उत्पन्न नहीं होता, ये कह रहे हैं। न तो अबादी ना, अबादी भी असंपृक्तया, जल अग्नि आदि के संयोग से, जल आदि अग्नि के संयोग के बिना पृथिव्या आरब्धम, केवल पृथ्वी से ही बना है ऐसा भी नहीं है। इसलिए चेष्टा इंद्रिय इंद्रियार्थ आश्रय भावेन कल्पते, चेष्टा इंद्रिय और अर्थों का आश्रय के रूप में यह शरीर तभी संभव होता है जब ये शरीर का निर्माण जब होता है तब जल अग्नि वायु आदि का संयोग भी स्वीकार करना होगा। केवल पृथ्वी से शरीर नहीं उत्पन्न होता है, इनका संयोग तो है लेकिन वो प्रकृति के रूप में नहीं है, संयोगी के कारण के रूप में है। जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी आटे से बनती है, ठीक है जी, पर बिना जल के संयोग से नहीं बनती है। पर जल का संयोग तो स्वीकार करेंगे लेकिन उपादान कारण नहीं स्वीकार करेंगे। रोटी का कारण आटा तो है, पानी नहीं है, पानी का संयोग है वहां पर। हाँ जी, क्या गौण कारण, सहयोगी कारण, निमित्त कारण मान लीजिएगा। गौण का मतलब निमित्त कारण, पकड़ में आ रहे जी? क्योंकि कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है तो उस पदार्थ का जो अवयव होते हैं वो एक ही पदार्थ के होने चाहिए। कोई भी वस्तु निर्मित होती है तो उसके जो अवयव है सारे अवयव उसी तत्व के होने चाहिए, अलग अलग मिलकर के फिर एक तत्व के रूप में उत्पन्न नहीं होता है। और अलग अलग अवयवों को वहां पर मिला रहे हैं तो वो उपादान कारण के रूप में नहीं मिला रहे हैं, सहयोगी कारण के रूप में मिला रहे हैं। कैसे? क्या रोटी को देखो ना, रोटी का उपादान कारण आटा है, ठीक है ना, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, वो तो सहयोगी कारण है, निमित्त है। बिना आकाश के रोटी नहीं रह सकती इसलिए वो निमित्त कारण है, बिना अग्नि के रोटी पक नहीं सकती इसलिए वो निमित्त कारण है, बिना पानी के रोटी नहीं बन सकती वो निमित्त कारण है। पर उपादान कारण कौन है? आटा है। पता क्यों? प्रत्यक्ष देखो ना, इसलिए तो निमित्त कारण है ना, सहयोगी कारण है। लग क्या रहे हैं आप? प्रत्यक्ष देख लो ना, इधर उधर क्यों भागते हो? हाँ, मतलब आटा नहीं इसलिए रोटी नहीं बन सकती, पानी नहीं तो भी तो रोटी नहीं बन सकती, तो भी बनने बन सकती। उपादान कारण कौन है उसका भाई? रोटी में मुख्य कारण कौन दिख रहा है आपको? प्रत्यक्ष से देखो ना। मैं हम थोड़ा कह रहे हैं बिना पानी के रोटी नहीं बन, बिना पानी के भी रोटी बनती है, बिना अग्नि के भी रोटी बनती है, हम थोड़ा कह रहे हैं। पर उस रोटी का उपादान कारण कौन दिख रहा है आपको? कौन पता लग रहा है? पानी पता लग रहा है क्या? ये अग्नि पता लग रहा है आपको? कौन पता लग रहा है? वो प्रत्यक्ष से समझ में तो आ रहा है ना, कौन कारण है वहां पर? हाँ जी, नहीं नहीं पहले तो ये बताइए, वो कार्य पदार्थ उस रूप में नहीं है, वो तो उसमें सब चीजें मिलाए हैं आपने। जैसे अब त्रिफला है, ठीक है ना, अब आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, त्रिफला है, वो तीनों विद्यमान है, वो तो कोई कार्य पदार्थ थोड़ा है, वो तो तीनों को मिला हुआ है, तीन कारण मिले हुए हैं, उसका सामूहिक नाम है त्रिफला, ठीक है ना। ऐसे चाय में, चाय भी सामूहिक नाम है, वो ऐसा कोई कार्य पदार्थ नहीं है रोटी की तरह, याद रखना। नहीं, जेल तो है, वो सब ठीक है, वो तो जेल दूध चाय पत्ती इन सबको मिला के रखा है, फिर भी वो अलग अलग ही है, ऐसा कोई ठोस कार्य मूर्त द्रव्य थोड़ा बना है। इसलिए उसको ना तो जेल का चाय कहेंगे और ना दूध का चाय कहेंगे और ना चाय पत्ती का चाय कहेंगे, तीनों वो जितने भी मिले उन सबको वहां बोला जाएगा। यूं भाषा में व्यवहार की दृष्टि से भले कोई बोले दूध का चाय, ऐसा भले बोल दे, पर वास्तव में वो ऐसा नहीं है, वो रोटी की तरह नहीं है। पकड़ में आ रहा है? और दूसरी बात, अगर समान रूप से बना करके भी आप कोई एक पदार्थ बनाएंगे ना, तो आप उसको गेहूं का बनाए कहेंगे ना वो चावल का कहेंगे, एक एक नाम नहीं दे सकते। मान लीजिएगा दो आटा मिला दिया आपने बराबर मात्रा में, चना और गेहूं, चने का आटा और गेहूं का आटा दोनों को बराबर मिला करके आप उसको एक रोटी बनाएंगे ना, तो उसको चने का, चने की रोटी कहेंगे ना गेहूं की रोटी कहेंगे, नहीं कहेंगे वहां पर, वो दोनों बराबर मात्रा में, इसलिए दोनों को बोलना पड़ेगा आपको। यूं व्यवहार के रूप में भाषा में प्रयोग करने के लिए, व्यवहार करवाने के लिए चने की रोटी बोल देते हैं, वास्तव में चने की रोटी नहीं है। पकड़ में आ रहा है? और अगर उसमें कम बेशी हो, बेशी हो मात्रा में, कम बेशी हो तो जो आदित्य होगा जो, उसको बोल सकते हैं। वो अब व्यवहार में यूं बोल दे देते हैं ना, जैसे बोलते नहीं है कि हलवा किसका हलवा है, घी का है या तेल का है, ये डालडा का है क्या? मतलब वहां हलवा में यद्यपि घी जो है कम मात्रा में है, ठीक है ना, अधिक मात्रा तो पानी की है वहां पर, ठीक है जी, अधिक मात्रा तो पानी की है, पर बोला ये जाता है ये घी का हलवा है, ये डालडे का हलवा है, तो वहां तो व्यवहार बनाने के लिए बोला जाता है जी, वो एक अलग बात है। सूजी का भी बोलते हैं, आटे का भी बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। पर मात्रा सबसे ज्यादा किसकी है वहां पर? पानी की है। हलवे में सबसे ज्यादा क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है ना, तो फिर पानी का हलवा थोड़ा बोलते हैं वहां पर, क्यों जी? पानी का हलवा थोड़ा बोलते हैं, या तो सूजी का बोलेंगे या आटे का बोलेंगे या घी का, मतलब डालडे का बोलेंगे या घी का बोलेंगे, ऐसा। वो तो व्यवहार में हमने जिस तरह का व्यवहार बनाया वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़े। इत्यतः पंचानाम भूतानाम संयोगे सति शरीरम भवति, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। इत्यतः इसलिए पंचानाम भूतानाम संयोगे, पांचों भूतों के संयोग होने पर ही शरीर उत्पन्न होता है। संयोग तो है पर कारण नहीं है, उपादान नहीं है। पांचों पृथ्वी वहां पर उपादान है, क्योंकि बिना आकाश के संयोग के, बिना अग्नि संयोग के, बिना जल संयोग के शरीर उत्पन्न नहीं होता है। पांचों भूतों का संयोग तो है पर उपादान नहीं है, ये कहना चाहते हैं। भूत संयोगो ही मिथा पंचानाम न निषिद्ध इति, पंचानाम पांचों भूतों का जो संयोग है, मिथा परस्पर है उनका संयोग, इस संयोग का निषिद्धा न, निषेध नहीं किया है। निषेध ना करते हुए भी शरीर को पार्थिव ही कहा जाता है, क्योंकि शरीर के जो उपादान कारण हैं वो पृथ्वी तत्व के ही हैं, बाकी तो वो संयोग के रूप में है, संयोगी कारण के रूप में, निमित्त कारण के रूप में, ये कहना चाह रहे। आप्य तेजस वायव्यानी लोकांतरे शरीरानी, वो ये कहना चाहते हैं जैसे इस पृथ्वी लोक में पार्थिव शरीर होते हैं, पृथ्वी उपादान कारण वाले शरीर होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोक हैं, लोक लोकांतर है संसार में, जिसका पता अभी तक हमको पूरा चल ही नहीं पाया ना चल पाएगा, बहुत लंबा चौड़ा संसार है ना, लोक लोकांतर कितने होंगे वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो बाकी जो लोक लोकांतर हैं, लोकांतर है अलग अलग लोकों में, आप्य शरीर जलीय शरीर भी होते होंगे, ठीक है ना, और तेजसा आग्नेय शरीर भी होते हैं, और वायव यानी वायु के शरीर भी होते हैं, वहां मुख्य तत्व वायु होगा, वहां मुख्य तत्व अग्नि होगी, वहां मुख्य तत्व जल होगा, ऐसा। जैसे यहां पर इस पृथ्वी लोक में मुख्य तत्व शरीर का पृथ्वी है, ऐसे ही किसी ऐसे लोक में जल तत्व मुख्य तत्व होगा, किसी ऐसे लोक में अग्नि तत्व मुख्य होगा, किसी ऐसे लोक में वायु तत्व मुख्य होगा शरीरों का, ये कहना चाह रहे। यानी जलीय शरीर, आग्नेय शरीर और वायवीय शरीर भी होते हैं, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ रहा है। तेषु अपि भूत संयोगः पुरुषार्थ तंत्र इति, तेषु अपि उन शरीरों में भी जहां जलीय शरीर है, आग्नेय शरीर है, वायवीय शरीर है, उन शरीरों में भी भूत संयोगः, भूतों का संयोग वहां पर भी मानना पड़ेगा, पांचों भूतों का संयोग, तभी पुरुषार्थ तंत्र, तभी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। पुरुषार्थ तंत्र का मतलब आत्मा का जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाएगा, यानी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, ऐसा कहिएगा। तंत्र का मतलब यहां पर व्यवस्था, पुरुष का जो प्रयोजन की व्यवस्था है वो तभी पूरा हो सकता है। उदाहरण से समझा रहे हैं, स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निसंशया न अबादि संयोग मंत्रे निष्पत्तिरिति, एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि, ये जो थाली आदि जब हम उत्पन्न करते हैं ना, जैसे मिट्टी के बर्तन उत्पन्न करते हैं, कपड़ा उत्पन्न करते हैं, ऐसे अलग अलग पदार्थ उत्पन्न होते हैं ना यहाँ पर, तो स्थाली आदि द्रव्यों की उत्पत्ति में भी निसंशया, निसंशय यानी संशय के बिना, अबादि संयोग मंत्र न निष्पत्ति, जल अग्नि वायु इन सबके संयोग के बिना ये द्रव्य उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति में भी उन पदार्थों का संयोग आपको स्वीकार करना है, पर मुख्य तत्व तो वही है। जैसे आप तांबे की थाली बनाओ, वहां पर भी अग्नि का संयोग आपको चाहिए, ठीक है ना, पानी का संयोग चाहिए वहां पर, वायु का संयोग चाहिए वहां पर, आकाश का संयोग चाहिए, आप उसके बिना तो थाली उत्पन्न हो ही नहीं सकती। पकड़ में आ रहा है? ऐसे वस्त्र बनाना है, वस्त्र में भी पानी का संयोग चाहिए, अग्नि का संयोग चाहिए, कोई भी तत्व यहाँ पर हम बनाते हैं, ये उत्पन्न करते हैं, उसमें इन सब का संयोग होता ही है। संयोग होना अलग बात है, उपादान कारण का होना अलग बात है, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ गया? नहीं आ रहा है? हाँ? फिर क्या जलीय? हाँ जी, शरीर तभी होंगे ना, आत्मा के बिना शरीर किस लिए बनाओगे? मतलब ऐसे लोग होंगे जहां पर जलीय शरीर होते होंगे, या जैसे यहाँ पृथ्वी तत्व उपादान कारण है, कोई ऐसा स्थान होगा वहां जल तत्व उपादान कारण होगा मुख्य। अजी आप वो एक अलग बात है। अजी मछली तो पार्थिव है ना, वो तो जलीय शरीर का मतलब पृथ्वी लोक में जितने भी शरीर है वो सब पार्थिव है, ये माना जाता है। हो सकता है, पता नहीं क्या, हम कल्पना कुछ नहीं कर सकते, बस ये प्रमाण है, यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये सही है गलत है वो एक अलग बात है। हाजी नहीं, यूं शक्यता नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हमें तो पता नहीं है ना लोक लोकांतर कितने भी होंगे, क्योंकि हमारा सोच तो यहाँ के हिसाब से चल रहा है ना, इससे ऊपर उठ करके हम सोच ही नहीं रहे ना। वो छोड़ दीजिएगा, हम जो विचार करते हैं सोचते हैं तो वर्तमान में जो देखते हैं उसी के अनुसार ही सोचते हैं विचार करते हैं ना, अलग तो सोच ही नहीं सकते। क्यों? जो आपने देखा सुना जाना उसी का अनुसार ही आपका मन बना हुआ है। हाँ, आपके मन में वही शब्द है वैसे ही सोचते हैं आप। अंग्रेज जिस तरह का सोचते हैं ऐसा सोच सकते हैं क्या आप? क्योंकि उनके सामने ना बैठे ना उनके सामने ना रहे, हाँ? उनकी तरह आप नहीं सोच सकते, वो अलग लोग हैं, आप अलग हैं। अगर ये माना भी जाए कि जलीय शरीर होते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि है। अन्य जगह भी आत्माएं रहेंगे तो आत्माएं वहां रहेंगी, तो वहां उनके लिए तो कोई तो व्यवस्था की होगी ना भगवान ने। हाँ जी भाई, वहां जानवर केवल जानवर बन के रहेंगे थोड़ा, वहां पर और भी मनुष्य भी हो सकते हैं ना, और वो मनुष्यों का शरीर भी जलीय तत्व होंगे उपादान कारण, क्या पता। नहीं, वेद तो एक ही जैसा ही रहेगा, क्यों क्यों नहीं घटेंगे? मनुष्य तो मनुष्य, केवल शरीर में तो अंतर है ना, बाकी सारी क्रियाएं वैसी चलेंगी ना। नहीं समझ में आया आपको? क्या नहीं समझ में आया ये बताइए। नहीं, क्या वो उदाहरण तो बताओ ना, केवल तो क्या उसका मतलब बताओ, अर्थ बताओ, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहाँ कहाँ बताया पार्थिव शरीर के विषय में, उसमें तो ये कहा कि भस्मांतम शरीर, बस करने योग्य ये शरीर, ये बताया। क्यों भस्म नहीं करेंगे? वो अलग ढंग से भस्म होगा, वो अलग ढंग से भस्म होगा ना। भस्म का मतलब क्या? विनाश है और कुछ नहीं है, कारण में विलीन होना है, यही भस्म है। पकड़ में आ रहा है ना। इसलिए वेद केवल एकदेशी नहीं होता है, वेद तो सर्वदेशी होता है, सबके लिए होता है। भस्म का अर्थ आपने इस रूप में अर्थ लिया है ना, भस्म का अर्थ इस रूप में क्यों नहीं लेते हो? कारण में विलीन हो गया, जैसे पानी पानी में विलीन हो जाता है। जैसे एक ग्लास पानी ले लो इस आना सागर में से, ठीक है ना, अलग कर दो, फिर वापस उसमें डाल दो, विलीन हो गए ना। क्योंकि अगर जलीय शरीर अगर कहीं पर होगा तो वह जलीय शरीर जल में विलीन हो जाएगा, उसमें क्या बात, यही भस्म है, भस्मांतम शरीरम, ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं। पार्थिव शरीर को आग में तो डालते हैं, मिट्टी में डालने से सौम्य सौ खंडन तो होता है। हाँ जी, मिट्टी में जाकर मिट्टी का जो शरीर है यहाँ का, उसको मिट्टी में डालना चाहिए, जैसे मुसलमान लोग करते हैं। स्वामी जी क्यों कहते हैं कि आग में जलाओ? देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उदाहरण को गलत जगह क्यों लगाते हैं? हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि ये पार्थिव शरीर है तो इसको मिट्टी में मिला दो, हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं। तो जलीय शरीर जलील में मिलता है, यहाँ पार्थिव शरीर भी पार्थिव में मिलता है, पृथ्वी में मिलता है, और कहाँ जाता है? पृथ्वी पार्थिव शरीर है तो पृथ्वी में मिल जाएगा, पृथ्वी में मिलता है, और यहाँ पर भी पृथ्वी में ही मिलाते हैं। और कैसे मिलाना ये अलग बात है, प्रक्रिया भेद है, कैसे मिलाना वो अलग चीज है, पर पार्थिव शरीर पृथ्वी में तो मिलता है। आप कहते हैं इसको बिना जला के मिलाओ, हाँ यही कहना चाहते हैं ना, ये कोई नियम नहीं है बिना जला के मिलाना, मतलब जिसमें ज्यादा लाभ होता वो प्रक्रिया अपनाएंगे ना। दोनों ही पृथ्वी में ही मिला रहे हैं, लेकिन उसके वैसे मिलाने पर हानि ज्यादा है, और ऐसा हमारे द्वारा इस तरह का मिलाने से हानि कम है, इसलिए जला करके हम मिलाते हैं। वो लोग बिना जलाए मिलाते हैं, बस अंतर इतना है, मिलाते तो पृथ्वी में ही है। ठीक है, चलें, सूत्रार्थ हो गया। ऐसा ही यह लिखा है, जलीय शरीर होते हैं, आग्नेय शरीर होते हैं, वायवी शरीर होते हैं, लिखा है। अगर मान लीजिए ये गलत है तो गलत साबित होने पर गलत होगा, ठीक है ना, साबित नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए गलत नहीं कहना इसको। हाँ जी, नहीं सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, बस लिखा है तो होता होगा, संभावना के रूप में विचार में रखो ना। नहीं होता है, आपके पास कोई ऐसा आधार ही नहीं है नहीं होता है, और होता है उसके पीछे भी कोई आधार नहीं है, बस आधार यह कि प्रमाण है, प्रमाण के रूप में उसको रख लो, भाई उन्होंने लिखा है तो कुछ तो होता होगा, संभावना के रूप में उसको परीक्षा कोटि में रख दो। ये सबसे अच्छा सरल उत्तर है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो वर्तमान को ध्यान में रख करके सोचते हैं, और कोई हमारे मन में कल्पना आती नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये होता ही नहीं है। बहुत कुछ नहीं होता है बोलने वाले होता हुआ दिखाते हैं आज, ठीक है ना, मतलब अदृश्य होता हुआ भी दिखा रहे हैं, दीवार के पीछे जो छुपा हुआ उसको भी दिखा रहे हैं, सब कुछ होता है। हाँ जी, क्या भूत दिखा रहे का मतलब वो कल्पना अलग चीज है, यथार्थ अलग चीज है, वो कल्पना में कुछ भी दिखाते हैं उसको थोड़ा सही मानते हैं, वो कल्पना हो गए ना। इधर उधर क्यों जाते हैं? आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, शरीर को तो जला दिया है, फिर कैसे दिखता है? इधर उधर क्यों जाते हो आप बिना मतलब? कुछ पढ़ रहे हो, वो भी न्याय दर्शन पढ़ रहे हो, तो कम से कम सोच करके बोलो। जब शरीर को तो जला दिया, शरीर तो है ही नहीं है, फिर वो शरीर के रूप में वो दिखने वाला तो है ही नहीं है, वो दिखने वाली चीज कोई चीज है ही नहीं, तो फिर कैसे दिखता है आदमी को बताओ? भूत भूत बोलता हो आदमी बोलता है, कम से कम बुद्धि का तो प्रयोग करो। जिसको आप भूत बोल रहे हो वो कौन है? आत्मा। आत्मा तो दिखती नहीं है, फिर क्या दिख रहा है? शरीर दिखता है उल्टा पांव वाला, वो पांव कहां से आ गए जब शरीर को जला दिया? क्यों जी, शरीर को जला दिया सब कुछ हो गया, फिर दिख क्या रहा है आपको? आकृति के रूप में दिख रहा है, तो इसका मतलब शरीर है, यानी शरीर को छोड़कर के कोई नया शरीर को प्राप्त किया, अपने आप प्राप्त किया, खुद ने बना लिया, ये भगवान ने दिया है, दिया है तो कहीं तो पता तो लगना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आत्मा शरीर से निकलने के बाद वो किसी को नहीं दिखता है, वो आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, और बाकी जो भी दिखता है ना उनको, वो सारी कल्पना है। जैसे कि यहाँ पर जल वाले शरीर होते हैं इस तरह से बताया गया है, ये भी कल्पना मात्र मगर मानते हैं, तो इस तरह से जो आत्मा शरीर छोड़ के जाता है वो में रहते हुए कल्पना कर सकते हैं। नहीं, सूक्ष्म शरीर क्या है? अनुभूत कर सकते हैं। नहीं, वो सूक्ष्म शरीर है क्या वो बताओ ना। नहीं, जब आपको पता नहीं तो उसके बारे में क्यों बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर का मतलब है बहुत सारे तत्वों का समूह नाम है, समूह का नाम है, वो कोई शरीर नहीं है वहां पर, याद रखना। मान लीजिएगा यहाँ एक आदमी को खड़ा कर दो और एक गधे को खड़ा कर दो, एक सुअर को खड़ा कर दो, एक मुर्गी को खड़ा कर दो, ऐसे 10 जानवरों को खड़ा करो, हाँ वो समूह है, उस समूह का नाम ये प्राणी है, ये तो नाम दे सकते हैं, लेकिन उस समूह को एक शरीर नाम देंगे तो वो शरीर कैसा शरीर है? वो तो नाम है, सूक्ष्म शरीर एक नाम दे दिया। शरीर शब्द केवल एक तत्व का नहीं है वहां पर, जैसे ये शरीर है ये एक तत्व है, एक पदार्थ है, ऐसा सूक्ष्म शरीर नाम से वो शरीर नाम जो दिया है वो शरीर समुदाय का नाम है, समुदाय को वह शरीर शब्द से कहा है, ठीक है ना। ये जो शरीर शब्द का प्रयोग है वो समुदाय के लिए आया है, ना कि ऐसे शरीर के लिए आया है, समुदाय का नाम शरीर दिया है, ऐसे कारण शरीर है, वहां भी समुदाय का नाम शरीर शब्द बना, समुदाय को शरीर शब्द से प्रकट किया जा रहा है, ऐसा है। ऐसा कोई शरीर नहीं होता है भूत का, भूत का कोई शरीर होता ही नहीं है, और जिसने भी देखा है वो उसने कल्पना किया है, वो काल्पनिक है, कल्पना से भी दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, मतलब जो जो हमने कल्पना मन में कर रखी है वो दिखता रहता है, जैसे स्वप्न में दिखता रहता है ना काल्पनिक, ऐसे ही जागृत काल में भी कल्पनाओं से दिखता रहता है उसको, परछाइयां जैसे उसके मन में ऐसे बैठा हुआ है, उसको वो आदमी की तरह दिखता है, उल्टे पांव की तरह दिखता है, सब सुन रखा है, पढ़ रखा है, कार्टून वार्टून देख रखा है, उसी के आधार पर उसको ऐसा दिखता है, वो भ्रम है, उसको भ्रम होता है। हमको क्यों नहीं दिखता, इन्हीं लोगों को क्यों दिखता है? ये भूत जो है हमको कभी नहीं दिखा है, बाकी मतलब कमजोर आदमी को ही दिखता है, मतलब मजबूत आदमी को कभी भूत नहीं दिखता है। आप देखें जिस जिसको भूत दिखता है ना वो कमजोर होते हैं, याद रखना। मजबूत आदमी से डरता है। हाँ जी, फिर वो कल्पना है, वो नहीं मजबूत को मतलब हाँ वो ये सब नाटक होते रहते हैं, ऐसा है। टीवी तो ये तो नाटक है, टीवी का मतलब ही नाटक है, नाटक को उसको सही कैसे मानते हैं? अब वो पहले बताते हैं वैसे कि ये सब काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, मतलब हर सीरियल में ऐसा नहीं बताया, उसमें ऐसा बोला कि सच है, ये एक हवेली इतने सालों से बंद है, यहाँ एक आत्मा है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगा के उसकी आवाज जो है इंस्ट्रूमेंट में आवाज पकड़ी होगी ना, मतलब कोई आकृति को पकड़ा है क्या? आकृति नहीं, आवाज को, वो आवाज को तो पकड़ लेंगे ना, कोई बोल रहा हो क्या पता है, आवाज तो पकड़ नहीं, मान लो आवाज किसी आवाज को मतलब पर्टिकुलर स्पष्ट आवाज को पकड़ा है, नहीं है ना, यूं तो कोई आपत्ति नहीं उसमें। अगर कोई जलीय लोग है, जल के शरीर है, तो वो भी इसी तरह से पढ़ रहे हैं, वो हमारी पार्थिव शरीर के बारे में सोच रहे हैं, हाँ हो सकता है। अब नहीं, हमें पता नहीं है, जलीय शरीर का मतलब वहाँ मनुष्य ही हो कोई जरूरी नहीं है, तो सबकी सब नहीं नहीं, अभी तो हमें ये पता नहीं है ना, जलीय शरीर मानो मान के चले तो जलीय शरीरों में जैसे हम मनुष्य बोलते हैं ऐसे पढ़ने वाले या मुक्ति को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हैं, या जलीय शरीरों में यह मनुष्येतर योनियां हैं, ये अभी तो अपने को कुछ पता नहीं है, ये तो कुछ पता नहीं। हाँ जी, तो मनुष्येतर अगर है तो वहां पर फिर वहां केवल वो रह करके क्या करेंगे, वहां पर केवल भोग रहे हैं यह माना जाएगा, मान लीजिए वहां मनुष्य नहीं है तो केवल भोग रहे हैं ऐसा माना जाएगा, और जहां जहां लोक लोकांतरों में मनुष्य होंगे वो पार्थिव शरीर वाले होंगे, ये भी हो सकता है, ये जलीय शरीर वाले भी हो सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते, क्योंकि यहाँ कोई स्पष्ट तो है ही नहीं है। जब जल से गाय बन सकती है, पेड़ बन सकती है, सकता बन सकता है तो मनुष्य भी बन सकता है, हाँ मानव भी बन सकता है, ये ईश्वर के आत्मे है। जलीय मतलब जलीय तत्व ज्यादा होगा या पूरे जल? नहीं, जैसे यहाँ पार्थिव तत्व है ना मुख्य, ऐसे में जल तत्व मुख्य है। जब जल तत्व से जैसे ये कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, जब पशु पक्षी आदि जीव जंतु बन सकते हैं तो मनुष्य भी बन सकता है, उसमें क्या आपत्ति है? खैर, अब वो आगे की बातें। हाँ जी, जो कल्पना कहते हैं स्वामी जी, कल्पना में भी तो सत्तात्मक पदार्थ ही रहते हैं। ऐसा है, कल्पना में, कल्पना को पहले समझ लो, यथार्थ के आधार पर कल्पना होती है, ठीक है ना। यथार्थ तो यथार्थ है, कल्पना तो कल्पना है। मतलब आप रस्सी को सांप मान रहे हैं तो रस्सी अपने आप में सही है ना, ठीक है ना। और जिस रस्सी को सांप मान रहे हो ना, तो यहां तो सांप के रूप में दिख रहे हैं ना, अन्यत्र सांप तो सही है, यानी रस्सी भी है और सांप भी है। बस केवल आपकी जो आपको ये, इसको भ्रम कहते हैं, ये भ्रम है, ये कल्पना नहीं, ये भ्रम है। यानी रस्सी में सांप को देख रहे हैं और सांप में रस्सी को देख रहे हैं, एक दूसरे में एक दूसरे को देख रहे हैं, ये है भ्रम। और जो कल्पना होती है, वास्तव में होता कुछ नहीं है, केवल ज्ञानात्मक एक कल्पना होती है, और वो कल्पना किसी वस्तु के आधार पर की जाती है। पकड़ में आ रहा है ना? जैसे हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, मोटर गाड़ी में जा रहे हैं, और कोई कल्पना ऐसा करें, मोटर गाड़ी में नहीं जा रहा है, बस वो दौड़ता जा रहा है आकाश में, ये कल्पना है, ठीक है ना। और ये दौड़ता जा रहा है आकाश में, ये किस आधार पर? पक्षी को देख करके, वायुयान को देख करके, ये किसी ना किसी को देख करके उसने कल्पना की है, और वो कल्पना कल्पना ही है, वो यथार्थ थोड़ी होती है, कल्पना को कल्पना ही कहेंगे। हाँ, यथार्थ के आधार पर वो बनाया है, पर वो यथार्थ यथार्थ के जगह पर है, कल्पना कल्पना जगह पर है। तो कल्पना करो, यथार्थ तो है ही नहीं ना, फिर वो यथार्थ तक, मतलब हम सब यथार्थ हैं। सही बोला ना जी, कल्पना में यथार्थ तक ऐसे नहीं दिखना, ये भी रियल होता है, आत्मा भी रियल होती है, दोनों को जोड़ के भूत बना दिया, भूत के तरह नहीं, जो नहीं है उसकी तो कल्पना कभी नहीं कर सकते। जैसे कि सफर स्ट्रिंग है, ससर भी है, स्ट्रिंग भी है, तो वो कल्पना, जो कल्पना की है वो यथार्थ थोड़ा है, वो तो झूठा ही तो है। कल्पना भी कर रहे हो, फिर उसको सत्य कैसे सिद्ध कर रहे हो? नहीं, सिंह के जगह सिंह यथार्थ है, और पशु की जगह पशा, दोनों को मिलाकर के जो आप बना रहे हो ना, वो ऐसी चीज तो होती ही नहीं ना, ये हम कहना चाह रहे हैं। उसको सही कैसे कह रहे हो? वो होती ही नहीं है, फिर उसको यथार्थ कैसे कह सकते हो? वो तो कल्पना हो गया, अयथार्थ है, असत्य है, ये तो कहेंगे। इसलिए भूत, जो आप भूत भूत कहते हो, वो अयथार्थ है, असत्य है, होता ही नहीं है, जो नहीं होता उसको आप मान रहे हो, ये बात हो रही है। चले, मतलब भूत नहीं होता, मतलब भूत के रूप में कोई शरीर नहीं होता है, आत्मा तो होता ही है, पर वो आत्मा किसी को नहीं दिखता, ये बात है मुख्य। और वो आत्मा ऐसे कोई भटकता थोड़ा है, आत्मा को भटकाने का मतलब है सीधा सीधा ईश्वर को दोष देना है, ठीक है। आत्मा भटक रहा है ये जो बोला जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा ईश्वर को दोष दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उस आत्मा की कोई व्यवस्था ही नहीं किया। देखो, हाँ, आज हमारी व्यवस्था कर रहा है ना ईश्वर, हमारे को देखभाल कर रहा है ना, तो शरीर में नहीं रहेंगे तो देखभाल ही नहीं करेगा, छोड़ देगा क्या ईश्वर? ईश्वर कभी आत्मा को छोड़ नहीं सकता, ईश्वर तो सब जगह है। वो तो ठीक है, मान लो नहीं भी मिलता है, किसी किसी का शरीर नहीं भी मिलता तत्काल, तो कहीं तो रहेगा यही, सब जगह रहेगा। उसको भटकना तो क्योंकि आपके अधिकार में है, अब उसका प्रयोग में नहीं ला रहे उसको, मतलब आपके पास में सोना है, ठीक है ना, आपने लॉकर में रख रखा है, प्रयोग में थोड़ा ला रहे हैं, तो अधिकार किसके अधिकार में? आपके अधिकार में तो है। ऐसे ही आत्मा को परमात्मा ने यही रख दिया, जिसाला में मतलब 500 आत्मा को रख दिया, ठीक है ना, अब रखा है तो उसके अधिकार में ही है ना, ऐसे थोड़ा पटकेंगे वो। लगता तो व्यक्ति को अजीब सा लगेगा, लेकिन कहे करे क्या, क्योंकि ईश्वर तो समझेगा है, तो उसी के तो अधिकार में रहेगा ना आत्मा। हाँ, ईश्वर सर्वव्यापक होने के नाते सब जगह वो आत्माओं को अपने अधिकार में रखता है, अपने अधिकार क्षेत्र से वो आत्मा कहीं निकल ही नहीं सकती, ईश्वर के अधिकार में ही रहेगी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती, बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती ऐसा। हाँ जी, समय तो आपका एक ही सूत्र में पूरा हो गया। हाँ जी, नहीं सूत्रों के रूप में नहीं है, पर इन सूत्रों में जो बातें कही है वो सारे हैं, ने सूत्र नहीं लिखा अलग से, बातें सारी लिखी है। पीछे एक सूत्र इसमें नहीं लिखे, उसमें है। हाँ ठीक है, बातें वहीं पर है। दोनों बात सही है, इसको किसी ने सूत्र माना, किसी ने इसको सूत्र नहीं माना, बस अंतर इतना है। वहां अतिरिक्त एक सूत्र माना, वो वार्तिक को सूत्र बना दिया उन्होंने, ऐसा है। कौन वार्तिक नहीं, पर बातें ये सारी लिखी है। क्या मतलब, कौन सा सूत्र दिया बताइए। चौदह हाँ जी, ये चौदहवा सूत्र है। ये लिखा है ना, मतलब सूत्र के रूप में नहीं, मतलब वार्तिक के रूप में नहीं है। सोयम स्मृति विषयो अपरिसंख्यायमानो विद्यमान प्रज्ञातो अर्थ प्रतिषिध्यते, इसके आधार पर सूत्र बना दिया उन्होंने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कहीं कहीं जो है वार्तिकों को भी सूत्र बनाया लोगों ने, वो बनाया ठीक पर या तो वार्तिक भी नहीं है, मतलब भाष्य के अनुसार सूत्र बना दिया उन्होंने, बस ये है। अपरिसंख्याय माना है ना, आप अपरिसंख्याय माना को इन्होंने सूत्र के रूप में बना दिए। एक जिससे पढ़ रहे हो उसी से याद करो ना, जिससे पढ़ रहे हो उसी से याद करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई कोई क्योंकि दूसरे भाष्यकारों ने इसमें आने वाली जो वार्तिक है ना, उन वार्तिकों को भी सूत्र बना लिया, इसलिए सूत्र संख्या अधिक हो जाएगी, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, इस तरह का। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा है प्रसंग शरीर का, शरीर पार्थिव है ये इनका कथन चल रहा है, बाकी बातें कल कर लेंगे। सबको प्रणाम।